Старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч лічыць, што любая трагедыя ёсць яшчэ і пэўны ўрок лёсу, з якога трэба засвойваць высновы. У беларускай гісторыі таксама было шмат трагедый, але падобнай, бадай дасюль, не ведала ўся еўрапейская гісторыя. Алесь Пашкевіч ад імя ўсіх сяброў Саюза беларускіх пісьменнікаў выказвае спачуванне родным загінуўшых і ўсяму польскаму народу. Як увесь свет, беларускія літаратары і асабіста я ўспрынялі гэта як трагедыю і Беларусі як трагедыю асабістую. Тое, што здарылася, тое, што зробленае пад небам, звычайны просты чалавек адмяніць не можа. З боку літаратараў, наколькі я ведаю, гэтая жалоба, спачуванне, салідарнасць з польскай нацыяй, я ведаю, десяткі мінчан, літаратару, якія жывуць у Менску, прыходзілі да амбасады з кветкамі, з жалобай і жалобную кнігу, свае спачуванні пакідалі. Хачу далучыцца да тых тысячаў спачуванняў польскай нацыі, выказаць у першую чаргу падтрымку польскай інтэлігенцыі, трываласці, розуму, моцы польскаму народу. Ці плануюцца зрабіць нейкія афіцыйныя мерапрыемствы, звязаныя з спачуваннем, з салідарнасцю польскаму народу? Гэта мы абмяркоўваем і думаем зрабіць гэта ў галіне нашай прафесіі. Маецца на ўвазе вянок памяці, вершаваны, паэтычны, празаічны, эсэістычны. І да ўсяго ад Саюза пісьменнікаў нашай краіны, ад Саюза беларускіх пісьменнікаў, у Брусэлі праз два дні адбудзецца Генеральная асамблея Еўрапейскай пісьменніцкай рады. З боку Беларусі будзе выказанае спачуванне, адпаведны жалобны ліст будзе агучаны на гэтым высокім еўрапейскім пісьменніцкім форуме. Як вы агулам ацэньваеце рэакцыю беларускай грамадскасці на гэтыя падзеі? Мне не даводзілася пачуць ніводнага недабразычлівага, ніводнага чэрствага водгуку. Як мне падаецца, у першую чаргу сярод інтэлігенцыі беларускай гэтая бяда, гэтая страта успрынятая не толькі як суседская, але як свая крыўная. Натуральна, калі ў суседняй краіне, блізкай нам жалоба, і дзяржава нашая павінна адэкватна успрыняць гэтую жалобу, каб быць не толькі ў лепшых светлых праяўленнях дзяржаўнага існавання побач разам, але сапраўдны сябар выяўляецца ў першую чаргу ў часы выпрабаванняў, у часы няшчасцяў. Калі на дзяржаўным узроўні жалоба не абвешчана, гэтая жалоба перакананая ў сэрцах кожнага сапраўднага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь.